पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सब परमात्मा ही है। अच्छा तो सलाम क्या देखो सिद्धांत की बात बताओ है। वास्तव में ये संसार सब एक है, इसमें जो हमने भेद कर लिया है ये ही गड़बड़ी करी है। संसार देखा जाए पांच भौतिक तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इस पांच से बना हुआ संसार है। जितना संसार जो कुछ आपको दिखता है ये पांच भौतिक है, सब एक ही हुआ। पांच भूतों के सिवाय और क्या है, तो सब संसार एक हुआ। और जीवात्मा देखे तो परमात्मा के अंश का नाम जीवात्मा है। ममे वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से मेरा अंश है वही जीव है। तो सब जितने जीव हैं, बड़े जहरीले घोर जैसे सांप है विश्व आदि, ये और हम और देवता और राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच सब परमात्मा का अंश है। परमात्मा के अंश की दृष्टि देखे तो सब एक है। पांच भौतिक दृष्टि सब एक है और ये मालिक और सबका तो एक है। मालिक एक ही परमात्मा है, तो हम सब एक हैं। ये विचार खास चीज है, खास खास तात्विक बात है, खास बात है कि हम सबके सब एक है। परमात्मा के नाते भी एक है, जीवात्मा के नाते भी एक है और शरीर के नाते भी एक है। एक ही परमात्मा है, अलग अलग अपने मान रखा है। गीता के सातवें अध्याय में खास बात ये बताई है, परा प्रकृति भगवान, तो परा प्रकृति करते जड़ जितनी जीव जड़ है वो परा प्रकृति है, जितना चेतन है परमात्मा से वो परा प्रकृति है, और खास मालिक है वो परमात्मा एक है। ये एक तात्विक बात है, असली बात है कि सब हम एक है। परमात्मा की प्रकृति है परा है तो अपरा है, तो अपरा जड़ प्रकृति है, परा प्रकृति चेतन प्रकृति है परमात्मा की प्रकृति। तो अपना स्वभाव अपने से अलग नहीं है। जितने भाई बहन बैठे हैं इनका जो स्वभाव है, क्या आपका स्वभाव आपसे अलग है? स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव एक नहीं मिलता, स्वभाव नया नया है, पर स्वभाव को आप अलग बता नहीं सकते कि मैं तो ये रहा, ये मेरा स्वभाव रहा अलग। ऐसे है ताकत किसी की? अपने स्वभाव को अपनी आदत को सुधार कर सकते हैं, पर अलग बता सकते हो क्या आप अपने से कि भाई अलग ये ताकत है, ये हमारी शक्ति है, ये हम है। शक्ति कम ज्यादा हो जाती है। अब शरीर हमारा भी देखा जाए तो पहले जवान था, जो चलता था उतना चल नहीं सकता, थोड़ी देर में थक जाता हूँ, ज्यादा चल नहीं सकता। पहले 10-12 कोस मामूली चीज थी, रात रात 10 बजे तक सत्संग करके वहां से 10-11 कोस जाना, तो रात रात सत्संग कर सकते 1-2 बजे पहुंची हो रात। अभी कह रहे चलो तो कुछ नहीं सुन सकते, चल नहीं सकते, थोड़ी देर से तो बस पूरी हो जाए। यहाँ वहां घूम कर आता हूँ, मैं पूरी खुराक हो जाएगी। तो शक्ति कम होती है ज्यादा होती है, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, काम करने की शक्ति, तो सब एक है। सब पशु पक्षी ये चल चल थर चल नव चल सब सब विचार देंगे तो सबका शरीर पांच भौतिक है, ये सब परमात्मा का अंश है और परमात्मा मालिक है, एक है। अगर इन्हें विचार कर हम देखें तो पहले परमात्मा है, परमात्मा के बाद में परा प्रकृति है, परा प्रकृति बाद में अपरा प्रकृति है। तो परमात्मा के किसी अंश में परा प्रकृति है, जीव मात्र जितने हैं ये परमात्मा के किसी अंश में है, जीवों के अंश में ही ये प्रकृति है। ये स्थूल पृथ्वी जो तेज वायु आकाश ये भी परमात्मा के भीतर है। तो परमात्मा के भीतर भी अपरा परा प्रकृति, परा प्रकृति भीतर भी अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति सब एक, अपरा प्रकृति होकर जीवात्मा एक परमात्मा एक। तो परमात्मा में जाते हुए सब एक हो जाते हैं। परमात्मा की प्रकृति परा है और परा प्रकृति का अंश है जीवा अपरा है, तो ये सब हम एक है। परमात्मा की दृष्टि से एक है, परमात्मा के अंश की दृष्टि से एक है और जल सब चीजों की शरीरों की दृष्टि से हम एक है, तो हम सब एक है। ये है खास बात। अब इस खास बात को समझदार आदमी अगर विचार करे तो सब हम एक ही है, एक ने सिवाय कोई है ही नहीं चीज। जैसे एक माँ के बेटा बेटी होते हैं तो वे सब भाई बहन कहलाते हैं, इस तरह से हम सब के सब एक है। शरीरों की दृष्टि से एक है, आत्मा की दृष्टि से एक है, परमात्मा की दृष्टि से एक है, सब का मालिक एक है। वह नाम अल्लाह खुदा कह दो, खुद खुद कह दो, जीवा कह दो, ईश्वर कह दो, गॉड कह दो, वो अलग भाषा में अलग अलग कह दो, परमात्मा एक है। तो सब मात्र संसार एक है। अगर इस बात को हम मान लें कितना आनंद हो। ये बात आपको दूसरा माने, दूसरा माने न माने, आप मान लो कि एक दुखी है मुसलमान है, मुसलमान भी दुखी क्यों है? हम है भूखा है रोटी के लिए, ज्यादा सहायता नहीं करते क्योंकि वो गर्मी करेगा, चोर है उसको गर्मी करते अन्न जो दे दो, अन्न जो दे दो भाई, ज्यादा दया करें। अपने तरफ से अपना एक रखे तो मदद क्या लगती है, अपने बाधा नहीं है अपने। तो मनुष्य मात्र की एक प्रकृति होनी चाहिए कि सबको एक समझे। ये भेद नीति के कारण से कितना बड़ा भारी विप्रय हुआ है, कितनी भारी दुखी बात हुई है, केवल भेद करने से। वास्तव में भेद है नहीं, परमात्मा में भेद नहीं, जीवात्मा में भेद नहीं और जीवात्मा शरीर में भेद नहीं, हम सब एक है। इस बात को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो आज निहाल हो जाए, आज ही अभी इसी क्षण ही हम सब एक हैं। दुख से बोले हो आत्मोपमेन सर्वत्र सबम पश्य जोर सुख हुआ यदि दुखम सहयोगी परम होता, वो योगियों में परम योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी है। जैसे शरीर के भेद अलग अलग, पाव अलग है, हाथ अलग है, माथा अलग है, छाती अलग है, पेट अलग है, ये सब योगियों अलग अलग है। एक हाथ में दीवाणियों अलग अलग, आंगलियों के बीच में पेट अलग अलग, इसमें अलग अलग, छोटे छोटे बात अलग अलग, पर सब मिलकर शरीर एक, ऐसे सब मिलकर हम सब एक हैं। अगर इस बात को हम समझ रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। दूसरा माने चाहे न माने, पर कोई एक भाई अपने में नहीं, कोई एक बहन मान लेंगे सब हम एक हैं, किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। आत्म उपमेन, इसमें आत्मा शब्द है, शरीर का वाचक है। जैसे शरीर है, उस शरीर के किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते और किसी अंग में भी दुख नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, अनिष्ट नहीं चाहते, किसी अंग का नाश नहीं चाहते, सब अंग हमारे ठीक रहे, ऐसे सब ही ठीक रहे, ये अगर भाव रखे कितनी मौज की बात है। आदरण से नहीं हो तो अलग रहो, कोई बात नहीं। हमारे मन में भेदभाव न हो, हमारे भाव में द्वेष न हो तो कितनी बढ़िया बात है। अगर मैं एक ही एक भी मन व्यक्ति अगर विचार करूं मैं द्वेष किसी से नहीं रखूंगा, अगर बैर किसी से है ही नहीं तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। हम सब एक हैं, एक ही परमात्मा गए हैं। हम ये तीन भेद हुए, एक परमात्मा हुए, एक पराप्रकृति हुई, एक अपराप्रकृति हुई, तीन भेद भगवान ने बताए। मैं तीनों भेद होने पर भी अपना एकता में कोई फर्क नहीं पड़ा। परमात्मा के नाते भी एक है, जीव के नाते भी एक है, शरीरों के नाते भी अभी एक हैं, सब हम एक हैं। तो एक को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ, इसमें आपके मन की वृत्ति है, वो भी बड़ी करनी है। हमारे विचार से किसी को कभी दुख ना हो। मुसलमान ऊंधे चलते हैं, उल्टे चलते हैं, वे बढ़ जाएंगे तो तीन काम उसके खास है। एक तो हिंदुओं का मन तोड़ देना और एक हिंदुओं के पुस्तक ला देना, एक उनकी बहन बेटी को ले जाना। ये तीन खास काम है उनके, उनके खास इष्ट देव काम है, जो खास है उनका। उस का नाम कुरान में ये बात लिखी है कि काफिर को मार दो, मार दे से स्वर्ग होगा। ये खास वहां से बात पैदा हुई है, वहां से पैदा हुई, इस वजह से सब मुसलमान ये बात पैदा हुई कि काफिर से उसे मार दो, सिवाय एक मुसलमान के सब अशुद्ध है। मुसलमान है वो शुद्ध है, मुसलमान शुद्ध है। मुसलमान अगर बकरा बकरा खा गया तो बकरा शुद्ध हो गया, वो पवित्र हो गया, वो पाक हो गया। और नापाक था जो मुसलमान खा लिया ना, पाक हो गया, वो शुद्ध हो गया। जिसको मुसलमान खा जाता है वो शुद्ध हो जाता है, बस पवित्र हो जाता है और सब अपवित्र रहते। ये बात उन्होंने कुरान में लिखी हुई, कुरान का सिद्धांत है कि बस एक मुसलमान के सिवाय सब नापाक है, खराब है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्या है, पाक नाम शुद्ध का है, निर्मल शुद्ध शुद्ध स्थान है ये, और सब अशुद्ध है, सब अशुद्ध। आप कितने भजन करो कुछ करो, अशुद्ध सब अशुद्ध, शुद्ध एक एक पाक है, मुसलमान कोई पाक है, और पाक नहीं है, नापाक है, सब अशुद्ध है, सब अशुद्ध है। तो ये मान ले वो, अब अशुद्ध मान लो, शुद्ध मान लो, चेत दो कैसे हुई। मनुष्य परमात्मा का अंश है और शरीर सब पांच भौतिक है और इस बीच का मार्ग एक ही एक है, तो उन्होंने ऐसे मान लिया। ऐसा मान लिया उस नीति से कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान होगा, जिसका कोई अंत नहीं है, बड़ा भारी नुकसान होगा। कोई उनको आराम मिल जाए बात है नहीं, जब वे नुकसान करेंगे तो दूसरे भी नुकसान करेंगे, तो दोनों को नुकसान होगा। वो उनको मारेंगे तो उनको मारेंगे तो वे उनको मारेंगे, तो नुकसान होगा, फायदा क्या होगा? विचार करते तो फायदा किसी तरह का नहीं है। इस बात से सब एक है। तो सच्चा सिद्धांत ये है कि सब सुख सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। आत्मोपम में सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा इति वा दुखम, सबका दुख दूर हो जाए, सुखी हो जाए। हृदय में भी यही भाव रहे, कोई दुखी न रहे, किसी को दुखी देख देने में दुख हो जाए, जन हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब आराम में रहे। संयोगी परमो मत, गीता के सिद्धांत के अनुसार परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है, सबसे ऊंचा योगी वो है। तो उसी दृष्टि में सबके सब पवित्र रहे, सब शांति रहे, सब उसको पहुंचे, तो सबके सब सुखी हो जाए। सब नहीं हो तो जिसके मन में ये भाव रहता है वो एकांत में बैठा ही भाव है, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, कोई दुख भागी न बढ़े। दुख ही देगा तो हृदय में दुख होना चाहिए, इसे दुख न को सबका दुख कैसे मिट जाए, क्यों ये भावना हुए? ये भावना मात्र से आप सुख हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपके आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, ये बात है। तो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की प्रकृति अपरा परा है, परमात्मा के सिवाय अपरा प्रकृति भी नहीं है, परा प्रकृति भी नहीं है, तो परमात्मा में सब एक हुए कि नहीं? हम परमात्मा में एक हो जाते हैं, तो अपने हृदय से किसी को दुखी देना नहीं चाहते, कोई पीड़ित हो जाए हम नहीं चाहते, सबके आराम हो, सबको सुख हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे भवन्तु, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये भाव करने मात्र से आप महात्मा हो जाएंगे। ऊपर से करने की जरूरत नहीं है, मन में भीतर ये बात हो, किसी को दुख ना हो, कभी किसी को, कोई जीव हो जंतु हो किसी को दुख ना हो। अब सब करने एकता विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्यजनी सूर्य व समाज सभा के पंडित सब देखने। अब आज इनका अर्थ करते हैं सब रेखाओं पर एक करो, ये एक नहीं होगा, बिल्कुल अर्थ समझते ही नहीं। मैं गया था एक जगह, वहां ने तो श्लोक सुनाया, वहां श्लोक पूछा, श्लोक अर्थ बताया, उन्हें बता दिया कि हमारे पता रखे भी आज आगे सबको ये बात कहेंगे, आपके ये बहुत ठीक बात है, जो अपने मत का प्रचार करते हैं उन आदमियों ने ये बात स्वीकार कर दी। अब पंडिता समुदाय ने एक समुदाय रहते हैं, एजीमों को मारो, गायों को मार दो, पशुओं को मार दो, भेड़ भी मारो, बकरी भी मारो, सब जीवों को मार दो, इससे अपना होगा महान अन्याय होगा, और इतने इतने अन्याय होगा, मनुष्य और जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी पता नहीं लगता है, अभी जो हिंसा की प्रवृत्ति हुई है राजनीति, इससे बड़ा भारी नुकसान है। वैज्ञानिक ने कह दिया है इसी आज से ये भूकंप है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, ये सब हो रहा है इसी कारण से, और बड़ा भय विप्लव होगा, और विप्लव होगा बहुत लोग मरेंगे, दुख पाएंगे, परंतु इन बात समझ में नहीं आती कि इनकी मार खाने से ठीक हो जाएगा, इसे खून होने से, इसे मन से, इसे हड्डियों से कितना लाभ होता है, बड़ा लाभ होगा, इस बात मन को लाभ होगा। नुकसान इतना होगा कि मनुष्य जीना मुश्किल है, मनुष्य जीना मुश्किल हो जाएगा, इतना दुख होगा, इतना संताप होगा। अब होगा कब पता नहीं है, पर 2000 के बाद ही अब थोड़ा सा बच रहा है, 5-7-10 वर्षों के बाद, 5-10 वर्षों के बाद, अब तो हम तो मर जाएंगे, पता नहीं कि जीने का भरोसा है नहीं, पर बड़ा भारी विप्रो होगा और बड़ा दुखी होंगे। अभी अभी बाप बेटा के लड़ाई हो रही है, बहनों बहनों की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, जगह जगह कड़े हो रही है, जगह जगह द्वेष हो रहा है, कृष्ण में साधुओं में देखो तो जगह जगह कड़े, अच्छा अपना उठ रहा है, खत्म हो रहा है, और राग द्वेष ये बात बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ रही है, वहां जा रहे हैं, बड़ा भाई विप्रो होगा। तो एक सदैव समझे परमात्मा है, आनंद हो जाए, मारा इतना आनंद हो जाए आपका, कोई भी दुखी ना रहे, सब सुखी हो जाए। अगर आप में से कोई एक भाई एक बहन भी मार ले तो भी किसी को दुख ना हो, अपने करने के विचार नहीं कहता हूँ, जो द्वेष करते हैं बैर करते हैं दुख देते हैं उसको सुख पहुंचो ये हम नहीं कहते, पर हमारे मन में एक से एक हम सब एक हैं, मनुष्य मात्र एक है, पशु मात्र एक है, पक्षी मात्र एक है, वृक्ष है लगा है दूब है, सब मिलकर एक है, सब मिलकर एक है। भीतर से किसी के प्रति भी द्वेष न हो, किसी के प्रति भी बैर भाव न हो, किसी के प्रति मतलब बुरा चाहते न, भूखा बुरा करते न, बुरा मानते तो बुरा ऐसा मानते भी नहीं, उसका बुरा हो चाहते भी नहीं और बुरा करते भी नहीं। तीन बात अगर ठीक मन में धारण है आज नहीं आ कर जाए। आप जितने बैठे हैं एक एक भाई एक बहन हृदय में धारण कर दें कि हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, बुराई करेगा तो बुराई आगंतुक है, बुराई मूल में नहीं है, मूल में भलाई है, आगंतुक दोष है, आगंतुक दोष सब में आते हैं, कोई भूल होती है गलती होती है, तो किसी का भी बुरा हम नहीं चाहते, किसी का भी बुरा हम चाहते नहीं, किसी को बुरा मानते नहीं, किसी को बुरा करते भी नहीं। तीन बात हमने पालन कर ले, दूसरा माने न माने, करे न करे, पर मतलब आप सुखी हो जाएंगे, इसमें फर्क नहीं है, मौज हो जाएगा आपकी, आनंद हो जाएगा। एक भाई थे वो हिंदुओं का मुसलमानों का सबक भाषा थे, उसको मुसलमान ने मार दिया, मेरे को नाम याद नहीं है, आज निकलता आज आज पता नहीं होता है ना, इनके संपादक थे आज के, तो वो चाहते थे किसी को बुरा नहीं चाहते, मुसलमान ने मार दिया उसको, तो उसको मार दो बने इधर में बुराई नहीं आती, हम किसी को बुरा नहीं चाहते, किसी को बुरा नहीं करते, हृदय भाव हमारा अच्छा हो तो मौज हो जाएगी। आज हो जाए आज आत्मा उपमेय सर्वत्र समम पश्चिम योजना सुखू आई दिवा दुखो, किसी को दुख देखना मिला नहीं चाहते तो वो मिट ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ये समझ में नहीं आवे ये बात ही अलग है, परंतु दुख मिट जाएगा। तो सब एक है क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा की अपरार प्रकृति है, प्रकृति से आप की प्रकृति दो नहीं है, आप आपका स्वभाव दो नहीं है, अलग आप बता नहीं सकते, ये हमारी प्रकृति, ये हमारा स्वभाव, ये हमारी आदत, एक है, एक परमात्मा में सब एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ऐसे जो संत हुए महात्मा हुए उनसे वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, अपने किसी का भी बुरा नहीं चाहते। एक संत थे मैंने बात सुनी है, वो भगवान के प्यारे भक्त थे, तो नदी है, लंबी नदी थी, दोपहर का शब्द था, समय सूखी हुई नदी थी, तो एक मुसलमान बहते बहते पैरों में जूती पहने थी चमड़े की, वो जूती भी तप गई, अब तपी हुई बाणा बाणा था रेता, वो तपा हुआ, वो तप गया, ऊपर से तप रही जल्द लग रही थी, वह धन देख रही और संत को दया आ गई, वे संत ही बैठे वहां में सभा में, वह नदी में बुला लिया, बुला कर अपने पास बैठाया, ऐसा मालूम दवा कोई एयर कंडीशन हो, शांति सब शांत, वो कहते कि अल्लाह है, साक्षात अल्लाह है, तो उस पर शांति है, जैसे प्रहलाद जी आग में बैठे हुए कह रहे हैं नाम नाम जपतां कुतो भयम् सर्वताप समनेक भेषजम्, संपूर्ण ताप को शांत करने वाला नाम नाम है, इनको भय कहां, पश्चितात मम गात सन्निधो, पिताजी से कह रहे पिताजी मेरे पास में आकर देखो आप, ऊपर से तो आग जलती है, सब में होड़का जल रही है, सब जल रहे हैं, लकड़ियां जल रही है, होड़ खुद जड़ गई, पश्चितात मम गात सन्निधो, पिताजी मेरे शरीर के पास में आप देखो, तो बीते सुनने का अंकार आ ठंडी ठंडी ठंडी, प्रहलाद जी के बाद भी पता नहीं हुआ, तो भगवान देखते थे, भगवान है उसमें, उनके हृदय में फर्क नहीं था, साक्षात भगवान और साक्षात अग्नि फर्क नहीं, साक्षात भगवान है, ये शिक्षा मिली श्री आदेश से, शिक्षा मिली, शिक्षा दान करी कि उसको बाद पता नहीं कर सकता, जल्लाद राक्षसों के जल्लाद कितने क्रूर होते हैं, मारने का सबने शस्त्र से सलाह दिए, प्रहलाद जी कुछ नहीं मिला, आकर आए तो पिताजी ने किया क्रोध उन पर, तो उनको कह रहे हैं प्रहलाद कहता राक्षस हो हरि हरि को संकट कटे, अरे भगवान का नाम है सब सब मिल जाएगा, तो वहां किया हुआ का नाम लिया हुआ है, ये मेरे पाप पास में देखो शांति है, तो भगवान के नाम से भगवान ही शब्द है, साक्षात परमात्मा है, ये जिनको दिख है आप कैसे जवाब है बताओ, न सद भाषते सूर्यो न शशंको न पवक यदि अथवा न निवर्तन थे दद्दाम पर्व ये आदित्य के तेजो जगत भाषित अखिलम चंद्रमा जगन तेजो बुद्धि मामकम मेरा तेज है, भगवान का तेज अग्नि है सूर्य है चंद्रमा है, इनमें प्रकाश करने की शक्ति है जो परमात्मा ही है, परमात्मा मेरा है, अब उसे परमात्मा समझे तो कैसे रहे, परंतु अपने दांत आ गए तो जलाए गए ही छोड़े नहीं था बिना, ए भगवान जला से सब तत्व एक है, सब एक परमात्मा तत्व, पश्यता तम गात्र सम्मिलो पाव को विश्रा अग्नि भी जगनी जलते हो रही है, उतासना पंख शीतल, तो इसलिए सब एक है, ये अगर भाव हो जाए तो मार नहीं सकते, नवा काली में हत्याकांड हुआ बड़ा भयंकर हुआ, सुरावर्दी थे कलकत्ते के राजा थे वो, उनके हाथ में थी सुरावर्दी के, उसने वो कलंक लगाया तो इतने हुए जल गए आदमी, छोरों ने जला दिया, स्त्रियों को जला दिया, छोरों को फेंक करके नीचे नीचे तलवार रखी शाम पे उसे मार दिया, तो इसे मुसलमानों में आफत आई, जो मुसलमानों को सबको जला दिया और उनका शस्त्र से दे गया सभी, इतनी बात हुई, मैं गांधी जी एक स्त्री थी उनके साथ में सेवा करने वाली बड़ी श्रद्धालु प्रेमी भक्त, वे शायद नौकरी पी आए, सब नौकरी आए। गांधी जी के साथ में एक सेवा करने वाली महिला थी, भक्ति रखने वाली, गांधी महाराज में पूज्य भाव रखने वाली, सेवा करने वाली थी। वे और गांधी जी उसी नवखाली में फिर आए। लोगों ने कहा ठीक नहीं है, मुसलमान मार देंगे। उस समय फिर कुछ नहीं मिला, हमारे भीतर द्वेष है ही नहीं, वैसु कैसे मार दे, जो को मुझे महात्मा नहीं दिया। गांधी जी को मैं संत मानता हूँ, संत विदेशी संत थे, अपने देशी संत नहीं थे, देशी संत नहीं थे, विदेशी संत थे। अपने देश में जो संत महात्मा वो महात्मा विदेशी नहीं थे, पर इतना होते हुए भी उन मुसलमानों में जो सौरभ है दरबार में पिरो दिया, ऐसे ऐसे क्रूरता कर्म करने वाला ने भी गांधी को भी मारा। उस समय की बात है, मेरी सुनी हुई बात, अखबार में पड़ी हुई, मैंने अखबार देखा नहीं है, पर तो बात थी ऐसे ही गई है। तू तो हृदय में जिसके द्वेष नहीं होता तो वो कैसे करेगा, कैसे मार देगा, समझ नहीं था वो। तो ये बात ठीक नहीं है। तो सब जगह परमात्मा है, एक परमात्मा ही है। आप कुछ न करें, हृदय के भाव में निर्मल डाले, हमें करने की जरूरत नहीं, प्रवाह करने की जरूरत नहीं, लोगों ने करने की जरूरत नहीं, प्रवाह अपने हृदय में कि किसी को भी कभी दुख न हो, किसी को कभी दुख न हो। अब हृदय शांत हो जाएगा, आपके स्थिति हो जाएगी। एक है मूल में परमात्मा, एक है आप और आपका स्वभाव दो नहीं, तो भगवान का स्वभाव है दो तरह का, एक है जड़ प्रकृति, एक है चेतन प्रकृति। दोनों प्रकृति है, स्वभाव है, भगवान है एक, तो भगवान ही प्रकृति है, अब कैसे नाश कैसे करेगी। अगर ये स्वभाव न होगी तो सब जगह परमात्मा है। हृदय से आप ये जान ले, भीतर से बैठे हुए कि वो करने की जरूरत नहीं, किसी सुनाई जरूरत नहीं, भीतर से बिल्कुल। ये दुखी कैसे है, दुखी दुख दे रहे है, ये एकदम ठीक बात है। करके देखो, करके देखो हो जाएगी। बैर रखने वाला, हमारे बैर रखने वाला भी दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो तो शांति जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। तो सब जगह परमात्मा है। गीता के अनुसार से अपरा और परा ये दो श्लोक है, भूमिरा भो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव से चौथा पांचवा, अहंकार बिना प्रतिष्ठा अपरे हमें इतने सजा में दिवी पे अपरा जीव बोधाम अहंकृतन जगत प्रभु। अगर इस बात को मान लिया जाए कि परमात्मा ही है, तो सिवाय परमात्मा के है ही नहीं तो मारे कौन, कैसे मारेगा। बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति। अपने बैर नहीं रहना भाई, अपने द्वेष नहीं रहना है। इतने पर भी आप कहना सुनना हो सकता है, जैसे भाई ये ठीक नहीं है, आज का जो परिवार नियोजन है बहुत खराब चीज है, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। ये पशुओं को मार दें, इसका बड़ा भारी खराब होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु लोग मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। बड़े बड़े टब भर भर के खून जाता है, खून भैंसों का, गायों का, बकरों का, इनका खून भरा भरा, मांस भरे हुए, हड्डियां भरी भरी। 36 करोड़ 10 करोड़ है पशुओं में, 36 करोड़ थे, 10 करोड़ रहे हैं। सब पशु, भेड़, बकरी, नौ जानवर माल शार हरियाल सब पशु। अब 37 करोड़ ने मारा है, कितने काल खाने हैं, इनको जीव का क्या देंगे, मुश्किल हो गई। सुरती सोचेगी लाखों लाखों आदमी है हत्या करने वाले, बोले सरकार क्या काम देगी। 36 के 10 रहे ऐसे मन सुनिए, 10 करोड़ रहे हैं, नए नए कारखाने खुल रहे हैं, हबड़े में एक नया कसाई खाना खुल रहा है। क्या करेंगे, इधर परिवार नियोजन के कारण से हिंदुओं की संख्या तो घट रही है और मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी, 6 गुना 7 गुना 8 गुना हो गई, जो संजय के समय स्वराज के समय थी उनसे बहुत दबड़ गई। अब दशा क्या होगी भगवान जाने, अगर इसमें ये बात हो जाएगी किसी को दुख ना हो किसी को प्रसन्न ना हो तो आज शांति हो जाए आज, पर पशुओं को मारने के ऊपर ही तुल गए कि बस इससे हमारा लाभ बहुत है। लाभ देखना भाई कि बाबा जी तिलक रोक लिया, सूखेगा जब उड़ेगा, गीला है जो सूखेगा जब उड़ेगा। अगर सब जगह सर्वे सुखिना सर्वे संतुरामया सर्वे भद्राणी पशु माँ कृष्ण तो कोई भी दुखी नहीं हुए, परंतु जो जिनके हाथ में राज है उनके हृदय में ऐसी चली हुई है कि बस किसरे हो जाए, इनकी उन्नति करनी है, इनका नाश करना है, बड़ी दुर्दशा होगी बड़ी दुर्दशा होगी अगर ये साफ हो जाए। पर माने को आप नहीं मानते, जो मेरी सत्संग सुनने वाले हैं भाई बहन इनको मैं कहता हूँ नहीं मानते, सुनते बड़े प्रेम से, मैं मानते नहीं, फर्क जरूर पड़ा है, मेरी बात सुनने वाले को फर्क पड़ा है, लोगों ने माना है स्वीकार किया है, बीकानेर में परिवार कम हुआ है, गर्भपात कम हुए हैं, परंतु पहले ही प्यार पहले में लड़का पहले लड़ने उसे गर्भपात कर दिया, गर्भपात करने लड़की बीमार हो गई खराब हो गई, भाई मेरे सामने बात है, पहला ही गर्भ उसे जेठ ने उसे नाश कर दिया, लड़की बीमार हो गई, नज़र खराब हुआ, फिर ब्याह क्यों करता हूँ, पहला ही गर्भपात किया तो फिर ब्याह ही क्यों करो, ये विधि करना है या नहीं, मेरे परिचित है सामने है, ऐसा राग द्वेष हो रहा है अपना गर्व भी नहीं छुआता, जिसने आपको सुख दिया जिस सुख का आप त्याग नहीं कर सकते, सुख दे करके गर्व में आया उस गर्व पर भी बात कर दे रहा, इतनी क्रूरता मन से हम हो गई जो क्या बताओ, पहला ही गर्व पहला और क्या फायदा है, क्यों ब्याह किया, ब्याह क्यों किया जब संतान ही चाहते, नहीं तो ब्याह किए क्यों, क्यों कुछ मान करते हैं पर तुम मानते नहीं है, नतीजा इसका बड़ा भयंकर होगा पर तुम मानते नहीं है, मत मानो वो तो होगा होकर रहेगा, क्या दशा होगी दुनिया की भगवान जाने। ये हिंदुओं की बात बताऊं, ये दशा है तो आप लोगों से कहें तो आप लोग कृपा करो, ये मत करो, ऐसा अन्याय मत करो, नहीं मानते हो क्या करें, अब रू में क्या करें बताओ, मानते ही नहीं। हमारे यहां वो बहन बैठी है, उसने कहा कि आपने अस्पताल में सत्संग बहना ज्यादा आती घर पात कर उन्हें बोलो, ऐसा भयंकर पाप हमने पुस्तकों में जिसको कोई देखा नहीं है, सबसे भयंकर पाप है ये। जिसने इतना सुख दिया कि जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, रात आठ पर निकाल नहीं सकते, है नहीं ऐसी बात। आपने समझना है, आपको बहुत जीव से आनंद से रह सकते हैं, पर आपने मना है, आप त्याग नहीं कर सकते। ऐसा सुख आपको दे कर कर पाया वो आप सुहाता नहीं, ऐसे भयंकर दर्द होती हुई इस ऐसे क्रूर कर्म कोई कोई होता है। पहला लड़का, ब्याह का पहला लड़का, ये दशा है, वो गर्भपात कर दिया। सूर्य योगी बीमार, वो भी बीमार है, ये दशा हो रही है। तो पाप बोले जो पान नमसा रहा है, देखिये मैं लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए खराब है, उसको पैसा दे के खरीद फिर आप खाते हैं, उसमें खुद में लिखा है कि ये स्वास्थ्य खराब होगा। जोधपुर में पानशाला बनाने वाले ने सुन लिया कि स्वामी जी कहते हैं कि ये बिछोड़ा, ये जो गिरेगो था इसको देते हैं, तो उसे जोर कहने हम दे नहीं, उसमें बड़े जोर से बोला मेरे सामने, हम देते नहीं, हम बनाते हैं। मैंने पूछा ये लिखा है कि नहीं उसमें कि स्वास्थ्य नहीं खराब है, कहा देते लिखा है, मानना पड़ा उसे खुद हुई। तो वो जो प्रचार करते हुए आप सुनोगे इसका निर्देश होगा, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, वो करोगे प्रचार उसे लाभ होगा। हमारे साथ उन्होंने कथा करवाई, उन्होंने कथा कथा नहीं हुई, पर जोधपुर की बात है। मैंने कहा कि नहीं आप कहते हो ये है नहीं उसमें, जो करता है नाम जपता है उसको ही पता है, दूसरा नहीं कह सकता। इसका अभी आप समझ नहीं सकते, अभी समझ नहीं सकते, आपके समझ से बाहर की बात है। इसका अर्थ वही समझता है जो करता है, भगवान नाम की महिमा वही समझता है जो करता है, उसको भी पता है, दूसरा नहीं समझता। कहने से थोड़ा रुचि हो जाए पर समझ नहीं सकता, और वो भी हृदय से करता है तो समझेगा, नहीं तो समझता वो भी नहीं है, प्राय करके समझते नहीं है, नाम करते भी नहीं समझते। आपके जाओ ये फायदा होगा, आप नींद मत लो वो कर दो फायदा होगा, मेरी बात पर विश्वास करते हो तो मैं धोखा नहीं देता, मैं कभी इतना धोखा दिया बताओ, कोई बताओ कभी किसी को धोखा दिया हो, किसी के साथ विश्वासघात करी हो, किसी को विश्वासघात करके धोखा दे बताओ, बताओ कोई। तो मैं कहता हूं कि आपका लाभ होगा, आपका चित्त शांत होगा, आप हरदम पढ़ो, हरदम करते रहो, नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। जो आदमी भगवान का भजन करता है उसे नुकसान नहीं होता, फायदा होता है, पर मन करके तल्लीनता से करता है। भाव कुभाव अनक आलस हो नाम जपत मंगल हो, पर साधन सुमन जे न करे भगवान गोपित करे, नुकसान किसी तरह से होता ही नहीं, परंतु गोपति उतरी कर दी साधन सुमन आदर कैसे कर दो, गाय खुद खुद में पानी बहते थे दे दागे जितने भोसा करते थे दे दागे आधे पूर्व कहते हुआ और नहीं तो फायदा हुआ नुकसान नहीं हुआ आपके घात नहीं हुआ नुकसान नहीं हुआ फायदा हुआ इसमें संदेह नहीं। तो बात क्या है कि भीतर से ये भाव बन गया क्या कोई भी दुखी ना हो आत्म उपमेन सर्वत्र समम पशियोजना सुखम वायुवा दुखम किसी को दुखी नहीं करना है कोई दुखी ना रहे सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संत दयापया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां का दुख भाग हुए शांति मिलेगी महान शांति मिलेगी। एक ही बात है कि संसार सब वास्तव में एक है एक है सब का सब। छोटा बालक हाथ में चक्कू ले लेंगे वो कीला ले लेते मां नहीं ले देती वो लगा लेगा फिर रोएगा वही रोएगा लगा लेगा अरे पता नहीं है खत्म कर देगा वो। इसी तरह से लोग समझते नहीं है द्वेष कर बस ठीक करना बैठे करना ठीक नहीं होगा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो सब जगह परमात्मा एक है आत्मा एक है सब संसार एक है किसी को कभी भी दुख देने से नतीजा सुख होगा ये है ही नहीं परंतु जिसकी जसी हुई वो नहीं मानते ये मानते नहीं। सत्संग सुनने वाले भाई है बहन आई ये नहीं सुनती ये मानती वे नहीं मानते वो किसको मना बताओ जस्ती नहीं मन मन अरे मेरे को बहुत मना किया कि तुम कहो मत ये बात मत कहो भीतर से मना करते हैं बाहर से मना करते हैं सत्संग में मना करते हैं बहुत कम कहता हूँ दब जाता हूँ सुन लेता हूँ कह तो मत कहो पर कभी आप कहो कि बताओ आत्मा पर सब जगह परमात्मा में देखने से अरे परमात्मा को कैसे देखोगे आप जिसने इतना उपकार किया उसका भी मार देते हो जी नहीं सकता वो इससे बढ़कर भयंकर पाप कोई होगा चादर हो जिसके बिना आप रह नहीं सकते ऐसा सुख दिया जिसने अरे उसको गर्भ को गर्भपात कर देना अरे पहला बेटा हुआ पहला बेटा भी मार देना दो चार पहले कहते हैं हम दो एक हमारे एक एक तो कम से कम ये यहाँ की भीती बात कहता हूँ अपने यहाँ की ये दशा हो रही है कितने उनमें क्रूरता है कितना मनुष्य पर से कितना हत्या कर देनी अरे कोई फायदा नहीं है शरीर बीमार हो गई अब आजकल कैसे मैं आज पूछा नहीं मैंने अभी की बात है यहाँ की बात है ये दशा है। अब ये शांति चाहते हैं सुख चाहते हैं आनंद चाहते हैं वो कैसे मिलेगा जब ऐसा आपका अंतःकरण ऐसा है जैसे आपकी दया नहीं है तो आपको सुख शांति कैसे मिलेगी और हृदय में आपकी दया हो जाए ठीक तरह से दुख हो जाए सुख हो जाएगा शांति हो जाएगी इसमें संदेह नहीं है। आत्मा उपमेन सर्वत्र समं पश्यति 32वां श्लोक छठा अध्याय का आत्मा उपमेन सर्वत्र समं पश्यति सौवा दुखम स योगी परम होता परम योगी माना गया वो शांति मिलेगी। इस वास्ते भाई सब में परमात्मा है सब में परमात्मा है किसी को भी दुख ना हो अपना हृदय बना दो कहीं जाने की कहने की जरूरत नहीं हृदय बनाओ कहीं दुखी नहीं हो बैर करने वाले के साथ भी आप बैर मत करो हृदय में बैर मत रखो आचरण जैसा उचित समझो वैसा जिससे उसका लाभ उपया करो। आचरण के लिए मैं आग्रह नहीं करता, पर भाव के लिए आग्रह, भाव है अपना भाव, सुख मिलेगा, फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सब जगह परमात्मा है, परार अपरा पर भी भगवान ने, बताओ अपरा प्रति भगवान है, पराप्रति भगवान गिर भगवान, जब किस से बैर करे होता कौन है? अगर इस बात को मान ले, प्रत्यक्ष लाभ होगा, इसमें संदेह है ही नहीं। आप हृदय राग द्वेष मिटा लो, समझते हृदय शुद्ध कराओ, निर्मल बनाओ, एक परमात्मा है, एक परमात्मा सब में, सर्वे भवंतु सुखिनः, कोई दुखी न हो। तीन बात स्वतः होनी चाहिए कि वो कोई दिन होगा, ऐसी घड़ी होगा कि जिसमें सबका दुख मिट जाए, सब सुखी हो जाए, मेरा कैसे अंतकरण हो, सबका सुख होने से हो जाए, मैं दुखी ना हो कभी, मारा दुख मिट जाए, हे नाथ दुख मिट जाए, कब कि सब लोग किसी को दुख ना हो और किसी की विषमता न हो और हृदय सदा प्रेम से भर जाए। ये तीन योग कहे भगवान ने, कर्म योग किसी को कष्ट न हो, सब लोगों सुखी, मेरी तरफ से किसी को दुख न हो, और ज्ञान योग जो मैं दुखी नहीं हूँ, और भक्ति योग जो भगवान को दुख न हो। अब हृदय से विचार कर लो अपने, किसी को करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भीतर के भाव में विचार कर दो केवल, ये रात वो दिन कब होगा जो बैर करने वाले साथ में मेरे हृदय में पैर न हो। प्रहलाद जी ने संडा मर कर दे मूठ सलाई, मूठ मारने के लिए मूठ सलाई, प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े रहे, मूठ प्रहलाद जी ने कुछ नहीं कर सके, पीछे के जो है शशांक को मार दिया। मूठ ऐसा मंत्र है जो माजिर में चला हुआ, उस पर नहीं चला तो चला मार रहे। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे मन में इन गुरु पुत्रों के प्रति भी कोई द्वेष नहीं हुआ हो, बैर नहीं हुआ हो तो जी उठे, जी गए वो, शास्त्रों की बात है, जी उठे। बिना कारण मूठ सलाई, उन पर भी बात ये कह रहे हैं प्रहलाद जी। अब कैसे आग मारे, कैसे मारे उसको, हृदय यही है उनका। बिना कारण मारने वालों का भी हित, मन में द्वेष नहीं हुआ, भय नहीं हुआ, अपना बना हुआ शांत कर, और हम सब योग्य हैं, बना सकते हैं। मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, मनुष्य मात्र ऐसा बन सकता है, मनुष्य मात्र के बीच में शक्ति भगवान ही नहीं हुई, भगवान की ताकत से सब बन सकते हैं, ऐसे किसी को कभी कष्ट न हो, और सभी ऐसे बन सकते हैं, सभी ऐसे बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं, सबकी सेवा हो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, सदा आनंद रहे। सबका चाहने वाले को तो आनंद हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, संसार माता तो है जी चलेगा, परंतु वो शुद्ध हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है। जितना जितना भाव जिसका शुद्ध हो गया है उतना वो सुखी हो गया। आप प्रत्यक्ष सत्संग करने वालों के लिए तो एकदम प्रत्यक्ष बात है, छिपी बात नहीं है, पक्की बात है। जितना हमारा अंतकरण निर्मल होगा उतनी शांति मिलेगी, जितना भजन स्मरण करने को शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। मन अधिक लगाओगे तो ज्यादा होगा, नहीं लगाओ तो मंग नाम जपत मंगल मंगल होगा, पर साधन सुमरण से न करें भव भारती गोपति करें, करके देख ले आप। सबके लाभ की बात है, बड़े भाई लाभ की बात है, ये संदेह नहीं है, निसंदेह बात है। सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है, सब परमात्मा का अंश है, सब अपराप्रति भगवान की, पराप्रति भगवान की, भगवान भगवान है। यही बताई वासुदेव सर्वमित स्वयं आत्मा सुदूर उस आत्माध्याय 19वें श्लोक में, वो महात्मा दूर है जिनके हृदय में ये बात है, सब वासुदेव है, सब भगवान है, किसी को भी कष्ट नहीं देता। पर क्रूर स्वभाव जिनका होता है वो बदना मुश्किल है, वो खुद चाहे तो बन देता है, आप बदल दोगे हमारी बात नहीं है, वो खुद बदल देगा, जरूर बदल जाएगा, जरूर, संदेह नहीं है, मैं खुद बदलने की इच्छा होगी तो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदल सकता, दूसरे का की बात नहीं है, पक्की बात है। नारायण नारायण। अपना हृदय शुद्ध करो भाई, सब भाइयों से बहनों से कहना है, अपना अपना आप शुद्ध करो, आप जरूर शुद्ध हो जाओगे, तकलीफ जरूर पड़ेगी, मगर तकलीफ का नतीजा बड़ा अच्छा होगा। सोरी आदि करने से तत्काल तो लाभ दिखता है पर नतीजा नुकसान होगा, ऐसे नतीजा नुकसान होगा और ऐसे भाव से नतीजा अच्छा होगा। गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण, ये बात है। राम। यह प्रवचन श्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 19 अक्टूबर 1998 को दोपहर लगभग 2:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।